Все життя я жив і працював у великому місті. І я думаю, проблема саме в цьому, бо я змалку не люблю натовпи. Так, я боюся тісних приміщень, там я почуваюся в пастці. Знаєте, я завжди думав, що десь там є кращий світ, але, може, проблема в мені. І, мабуть, це тому, що у мене було дуже нещасливе дитинство. У мами ніколи не було часу для мене. Знаєте, коли ти середульша дитина у 5 мільйонів сім'ї, то на тебе ніхто не звертає уваги. Хіба так можна? Знаєте, мені постійно здавалося, що мене всі забули. Батько мій, він був звичайним самцем і втік від нас, коли я був ще личинкою. А про роботу навіть не починайте, мені неприємно. Я не створений бути робітником. Я скажу одразу, я почуваюся фізично невідповідним. За все своє життя я не спромігся підняти в 10 років більше, ніж я важу сам. І знаєте, якщо розібратися, переносити бруд, як на мене, це не зовсім успішна кар'єра. І все це захоплення, ми – єдиний суперорганізм. Я теж не можу збагнути, як не стараюся. Я не можу. Ну, чому я повинен це робити для колонії? А як же я? А хто подумає про мене? Я вірю, що десь є місце краще, ніж це. Інакше залишиться згорнутися в позу лялечки і плакати. Через цю систему я почуваюся геть нікчемним. Прекрасно. Це справжній прорив. Правда? Так, Зет. Ти і є нікчемний. А невже? Мураха Зет. Перший поверх. До роботи. Борися з лінню. Робітник. Солдат. Робітник. І ще раз. Тримай міцніше, бий сильніше, замахнися, зосередься і ховай. Всі працюємо як один. Мегатунель. Так, я маю мислити позитивно. І пам'ятати, що я абсолютно нікчемний. Я нікчемний, але в гарному настрої. О, пробач, Зет. Я тебе не побачила. Нічого, Ацтека. Все так і є. Я нікчемний і майже невидимий. Нарешті зрозумів. Зрештою, йдеться не про тебе, а про нас. Ми команда. І це все наше. Гігантська дірка в землі. Народ, як настрій, чудовий? Так. Клас! Так, А-1743 до Z-7029 утворюйте руйнівну кулю. Уже йду. Кайф. Уже йду. Клас, руйнівна куля. Я улюблена. Ходімо. Пам'ятай, Ацтека, ви куля. Це головне. Пам'ятай, треба справді стати однією кулею. Годі кипкувати. Тихо. Я люблю свою роботу. А ти забагато думаєш. Давай, Зі, допомагай будувати більшу, кращу колонію. І отримуй від цього задоволення. А вже ж, це ж чисте задоволення стати частиною будівельного обладнання. Увага, робітники, пам'ятайте. Почалось. Ви куля. Зберіться з силами і вперед. Усміхатися і терпіти це все заради колонії. Та за таке можна сміливо в суд подавати. Я колись казав, що від висоти мене нудить. Ні, він чи ні? О, Зед. Так, так, я знаю, я впустив кулю. Робітники слабкі. Ні дисципліни, ні покори. Генерале, сталася неприємність. Чи дві. Але всі працюють, як можуть, і навіть краще. Ти не винен. Ти лише робітник. Але що б там не сталося, тунель ви повинні закінчити вчасно. За будь-яких обставин. І відтепер всі порушники будуть особисто давати пояснення полковнику Куроїду. Ти знаєш, він набагато суворіший, ніж я. Вільно. 4 дні, Куроїде. 4. І ми нарешті їх позбудемося. Назавжди. Так, сер. Нові часи. Уяви. Сильна колонія, сер. Колонія, про яку ми мріяли. Та ми ще не досягли мети. Куроїде, погані новини. Терміти збираються напасти на нас. Невже? Пошлемо військо на ворожу територію. Вдаримо першими. Вдаримо першими? Але, сер, це самогубство. Саме так. Де список бійців? Ось, генерале. Це усі воїни, віддані королеві. Їх ми пошлемо. Прикро. Там є гарні офіцери. А є дозвіл королеви, аби розпочати війну? Зараз буде, Короїд. Генерале, у нас термітами мир уже довгі роки. Навіщо їм нападати? У нас є землі. Великі, багаті території. А вони прагнуть розширити свої володіння. А якщо почати переговори? Укласти угоду? Нащо посилати солдатів на смерть? Повірте, мені кожна мурашка наче рідна. Тому треба вдарити першими. Заскочити їх зненацька. Якщо терміти дістануться нашої колонії, то... Так, генерале. Я знаю, що тоді буде. Воля ваша. Це мудре рішення. Ви щойно врятували майбутнє колонії. Вітаю, генерале. Принцесо Бала, яка несподіванка. Ви щоразу гарніша. Дякую. Сподіваюся, ви не тільки у справах. О, ні. Звісно, ні. Думаю, нам непогано було б іноді спілкуватися перед нашим весіллям. Згоден з вами. Короїд, запланую спілкування з принцесою в моєму розкладі. Знаєте, сер, саме зараз якраз є час. Ми на кілька секунд випереджаємо графік. Чудово, принцесо. Що ж, кілька секунд – це небагато, але це теж безцінний час. То як справи? Що нового? Ми оголосили війну. Оголосили війну? Що ж, важливий у вас день. Сер, перепрошую, але час не підвладний жодній Морасі. Принцесо? Мам, чому я мушу виходити за нього заміж? Бала, тільки не треба починати це знову. Але в нас немає нічого спільного. Він не наче камінь. Так, Люба, генерал іноді буває трохи різкуватим. Іноді аж занадто владним, але він до тебе не байдужий. Просто не знає, як це показати. Знала б ти, як сильно він хоче взяти тебе за свою дружину. Чому мене? Бо тільки ти продовжиш мою роботу. Тут твоє місце. А якщо я не хочу? Кожен має своє місце, Бала. І ти, і солдат, і робітник. Принцесою бути не настільки погано. Чи ти воліла б днями коперсатися в землі? Ой, мамо, не драматизуй. Зате робітники по вечорах завжди веселяться. Два пива і стлі. Чому я народився робітником? Солдатам дістається вся слава. Виходите в світ, зустрічаєте цікавих комах, вбиваєте їх. Так, зате ти цілий день в компанії вродливих дівчат. Віва, вони кар'єристки. Їм, мабуть, тільки копати. Не думаю, що колись знайду собі тут гарну дівчину. А ти тут до чого? Я собі пару шукаю. Ти будеш допивати? Може, я псих, але мені чогось гидко пити з дупи іншої істоти. Розумієш? Ну, як знаєш. А я гуляю. Завтра королівська інспекція. Інспекція? Будеш стояти як ідіот, поки благородні презирливо кривляться? Як ти можеш це терпіти, Бівер? Зет, я знаю тебе давно, правда? Так, а вже ж. Ти на 2 секунди молодший. Так, і з самого дитинства я слухаю, як ти бідкаєшся. Що тебе не влаштовує? Чи ти не в курсі, що ми, мураки, керуємо світом? Ми повелителі землі. Ні, тільки не згадуй мені про землю, га? Я її на спині цілий день тягав. Десь же має бути краще місце. Я таке. Я там був. Пробачте, ви це мені? Є таке місце. Комахокрай. О, правда? П'яний псих на 3-ю годину. Ти не зрозумієш, поки не потрапиш туди і не побачиш сам. Там мураха може бути собою. Вулиці вимощені їжею. Ніхто не вказує тобі, що робити. Нема війни, нема колонії. Нащо я пішов звідти? Як цікаво. Ми зайшли у невідомі землі. Я відстав від загону. Все ясно. Посттравматичний розлад на закінчення дня, як мінімум. І тоді я побачив його. Комахокрай. Прямуєш до моноліту. Тоді вздовж великих каньйонів у землю червону і білу. Ага, дідуню. Досить з тебе на сьогодні. Ходімо, поки не наробив біди. Іди до моноліту! Запам'ятай! Моноліт! У чувака клепка заскочила. Комахокрай. Якби ж усе було так просто. Так. Мрій далі, Зе. Через озеро! У землю червону і білу! Ого! Як же тут... Прикольно. 10 хвилин не виходимо, добре? Тут панує хаос і безлад. Звалити на мене. Скажете, це моя ідея. Це і є ваша ідея? До того ж, тут нас ніхто не упізнає. Уперед, дівчата. Що скажете? Прогуляємося диким світом? Увага всім! 6:15. Час танцювати. Йдемо на майданчик, Зет. О, ні, мабуть, ти йди, Вівер, а я ще трохи тут побуду. Добре. Відійдіть. Скажіть, леді, я запрошу до танцю одного з робітників. Що за збіговисько невдах? Безголові зомбі, які бездумно скоряються системі. Привіт. Потанцюємо? Залюбки. За мною. А чому я раніше тут тебе ніколи не бачив? Я рідко тут буваю. Просто я працюю у палаці. У палаці, кажеш? Благородні живуть у розкошах. Правда, вони вироджуються через кровозмішання. Що? Ой. Що це ти витанцьовуєш? Ну, якщо чесно, я тут імпровізую. Правда? А навіщо всім танцювати однаково? Це ж страшенно нудно. Це монотонно. І не прикольно. Дивись під ноги, робітнику. Це ти дивись під ноги, якщо не хочеш неприємностей. Та нічого, пусте дрібниці. Ходімо. Ти здуріла? Цей чувак, він же як суцільна каменюка. І ти не будеш захищатися? Так, малий, ану на місце. Ви мені? А якщо він не хоче? Так, а якщо мені не подобається? Що це ти мелиш? Ти що, наривайся? Начувайся, прищику! Це тобі за всіх ледачих робітників! Якийсь ти сьогодні агресивний, хлопче. Він просто робітник! Принцеса? Ти принцеса? Я мушу йти. А коли я побачу тебе знову? Дай подумати. Ніколи. Бувай. Ні, стій! What a day it has been. What a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole insect race. Why, it's almost like being in love. Тобі може ще принести? Ні. Дякую, я краще піду. Так, розумію. Перед інспекцією у нас в барі завжди мало народу. Солдати мають виспатися перед зустрічю з королевою. Як же інакше? Ідея? Знаєш, колись... Бувай. Пс, бівер! Я дещо придумав. Вівер! Що? Що? У мене чудова ідея. Ми поміняємося місцями, і я піду на інспекцію замість тебе. Котра година? Вівер, там буде королівська родина. Тільки так я її побачу. Кого? Принцесу Балу. Ти здурів? Помінятися місцями зі мною? Ти знаєш, що буде за самі лише наміри видати себе за солдата? Влетить навіть тому, хто тільки почує нашу з тобою розмову. Допоможи мені! Якщо я її не побачу, мені немає сенсу жити. Прошу, допоможи, Фівер, благаю. Ну ж бо, поміняйся зі мною бодай на один день. Ну, згадай, скільки я для тебе зробив. Нічого не пригадую. Ну, гаразд, тоді подумай, скільки я можу для тебе зробити. А там будуть дівчата? Ну, звісно. І вони люблять новачків. Це наче спорт для них. І повір мені, вони будуть у захваті від такої милої мурашки, як ти. Вівер, я мушу її побачити. Зет, ну які у тебе шанси з принцесою? Вона, мабуть, тебе і не згадає. Я знаю це божевілля. Проте я маю спробувати. Ох, малий. Принцесо, який сюрприз. Втечемо від цього натовпу? Хто я? О, так, я багатоликий. Ну, як вам сказати, я багатогранний. Праворуч! Прекрасно. Просто прекрасно. Порядок. Точність. Принцесу Бала! Принцесу Бала! Я тут! Аго, пам'ятаєте? Я Зет, з бару! Принцесу Бала! Принцесу Бала! Бала, ти маєш привітати солдатів? Помахай їм. О, побачила. Даруйте, мене кличуть. Пропустіть, будь ласка, мені треба туди. Пробачте, хлопці, я мушу... Військо, стій! Принцесу Бала! Тихо там, стань шеренгу! Ти що, новенький? Так, але я тут ненадовго, я на випробному терміні. На випробному терміні? Насмішив. Я Барбатус. Браво, руч! Самопожертва. Для декого? Це лише слово. Для інших це код. Код. Його промова і справді закодована. Солдат знає, що життя одного нічого не варте. Головне – колонія. Солдат живе заради колонії, воює за колонію і гине за колонію. Він якийсь навіжений. Я тебе чую. О 8:00 ми отримали дані, що терміти збирають армію. Вихід один. Удар на випередження. Ви – опора трону. Я знаю, ви виконаєте свій обов'язок. Тому з гордістю посилаю вас у бій. У бій? Перепрошую, у бій? Вільно! Ліворуч! Роком руч! Слухай, сталася жахлива помилка. Я, якщо чесно, я прийшов сюди послухати промову. Не бійся, друже. Я з тобою. Рож! Раз! Два! Роком рож! Три! Заспівай! П'ять! Вісім! Вісім! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! Десять! То поясни мені, вони ці терміти, вони ж не дуже страшні, а геш? Ми їх за виграшки переможемо. Не зовсім, друзяко. Вони в п'ятеро більші за нас. Ще й кислотою стріляють. А ну рухайся, курдупелю! Скажи, а що саме робитиме наш взвод? Ми будемо подавати напої чи вести документацію? Нам може... довірили найкраще завдання. Ми першими почнемо бій. Go marching three by three. Ура! Ура! Я нічого не второпаю. Ще й, знаєш, ці хлопці, вони волають, як навіжені. То як саме ми будемо перемагати цих термітів? Наша перевага в кількості. Захопимо їхню колонію і вб'ємо королеву. А тобі не здається, що це трохи, знаєш, занадто? А якщо вплинути на їхні політичні процеси нашою військовою присутністю? Ти такий звісний. І з почуттям гумору. Вперед! вперед! Дамо прочухана термітам! В атаку! Терміти. Тут щось не так. Не бійся, друзяко. Мене. Так, але невідомо чи надовго. Ей, народ, ворог позаду! Ей, агон, допоможіть хто-небудь. Мене хтось чує? Так. А на тобі. Так. А так. Знай наших. Круто. Аго, стій. Пригальмуй машину. На твоєму фоні ми всі слабаки. А куди подівся Зед? Він відпросився, я його заміняю. І ще трохи так позаміняєш і зламаєшся. Якісь проблеми? Ні, але я не знав, що копати так прикольно. Вирубав каменюку і кинув. Вирубав ще одну, знову кинув безліч разів. Тренуєш руки і грудну клітку. Так, звісно, я розумію. Розмови замість роботи. Пробачте, сер, я розмовляв зі знайомою, сер. Он як, а я розмовляв з генералом Гнойовиком. Тих, хто не виконає свою норму, просто візьмуть і скоротять. Гей, відчепіться від нього. Він новачок. Ти, може, якщо позбавити тебе сьогоднішньої пайки, ти зрозумієш, як треба говорити з начальством. Дякую за увагу. І що на мене найшло? Чого я розійшлася? Геть збожеволіла. Це все через мене. То, може, давай я поділюся з тобою їжею, якщо хочеш. Запрошуєш мене на вечерю? Ну, я... Ми... Якщо в тебе немає інших планів... Гляну ще у календарі. Знаєш? А добре, що Зет відпросився. Зед! Друзяко, іди сюди! Барбатус? Скажи чесно, поранення важке? Ні, ні, ну що ти, ти навпаки, ти зараз як конірочок. Знаєш, навіть рум'янець на щічках грає. Ні, по очах видно, мені кінець. Допоможи встати. Я не відчуваю ніг. Ти тільки тримайся, друже. Я зараз, знаєш, я ти мусиш вижити. А ти, головне, дихай глибоко. А я тим часом спробую пошукати твоє тіло. Воно має бути десь тут. Барбатус, тримайся, ти... Барбатус. Не повторюй моїх помилок. Не виконуй чужих наказів. Думай головою. Барбатус. Ідемо за графіком. Роботу в секторі А закінчили. Переходимо до сектору Д, сер. Працюйте у три зміни. Цілодобово. 7 днів на тиждень. Запізнюватись не можна. Ясно? Звісно, сер. Добре. Як там секція? Пробачте, сер. Це щось важливе? Так, терміти розбиті, сер. Ворожу армію знищено. Та є сумна новина. Наше військо теж полягло. О, це жахливо. Жахливо! І є добра новина, сер. Один солдат повернувся. Не може бути. Як повернувся? Звістка облетіла всю колонію, і королева хоче зустрітися з героєм війни. Як? Хай так. Чудово. Я все владнаю. Поздоровляю, солдати. Якийсь ти замалий для героя війни. Герой війни? Сер, я ніякий не герой, я просто... Добре, не люблю героїв. Сер, ви не розумієте, я... З поверненням, солдате. Я нічого не зробив, там було просто жахливо, ви навіть не уявляєте. Масове вбивство, бійня, кривава різанина. Так, солдате, помахай. Чим не міг зарадити Вівре? Ти не знав, що він піде на війну? Так, паскудно на душі. Бідний зет. Нащо я з ним помінявся? Ану, стривай. Це не солдат. Це зет! Зет? Малий вижив! Ха! Ходімо, солдати. Як я вже казав, синку, ми з тобою однакові. Дивимось в обличчя смерті і сміємось. Генерале, знаєте, якщо чесно, то мені більше подобається сміятися у неї за спиною. Генерале Гнойовик! Тримай язика за зубами. Говорити буду я. Дозволь представити. Її величність – королева. Королева, ви чарівна. Її дочка – принцеса Бала. З поверненням, солдате. Мені бракує слів, аби подякувати тобі, славний герою. Рядовий просив мене подякувати за цю високу честь. От знаєте, просто нічого особливого. От звичайна буденна відвага і неймовірна хоробрість. От. Потім, знаєте, в розпалі бою думати зовсім немає часу. Тільки, знаєте, в атаку, в атаку, в атаку. Так, дійсно. Даруйте, ваша величність, урядового ще бойова гарячка. Перепрошую, ваша величність. Мушу язика йому трохи вкоротити. Прошу, генерале, не на першому ж побаченні. Це ж майже побачення. Стривай, здається, я тебе вже десь бачила. Може, бачила, а можливо і ні. Не пригадуєш? Я... Точно! Ти йди, хлопець із бару. Тихо! Бар? Який бар? Я танцювала з цим хлопцем у барі, але тоді він був простим робітником. Що ти забула в барі? Мені теж цікаво знати. Стійте, йдеться не про мене, а про робітника і його звитягу. Ви мене з кимось сплутали. Дивіться, я справжній солдат. Саме так. Учора робітник, а сьогодні герой війни. Він робітник? Робітник танцював з моєю нареченою? Ваша наречена? Постривайте секунду. Ну, звідки ж я міг знати? Я все поясню. І, знаєте, це вона придумувала нові рухи. Схопити його. Ні, спокійно. Поговоримо, як дорослі мурахи. Що ти робиш? О, ні, моя донька. Він взяв її в заручниці. Ні, неправда. Тобто, так і є. Ще один крок, і принцесі буде кінець. А ну, пусти мене! Я її покалічу. Що ж ти робиш, малий тупак? Тобі що, в тунелях геть мізки відбило? Вон вони! Внизу! Бігом! О, чудово. Зараз мене врятують, а тебе вб'ють. Вб'ють? Солдати, сюди! Зупинись, що ти тут робиш? Відчупися, недомірку! Тривай! Ти що, готова забути все, що між нами було? Чого ви так довго? Агоу! Сюди! Що це? Справжнє диво. Тікай звідти негайно! Хвилююся, я живий. Ти? Ти живий? Та кому ти здався? Мало не вмерла. Не треба так кричати. Не псуй собі настрій. Ну, не вмерла ж. Зате досвід який. Слухай, річ не в настрої. Січеш? Ти не слухаєш мене. Де це я? Ти, як там тебе? Лізь на оте дерево і скажи, де ми є. Добре, тільки без паніки, бо той, хто піддається паніці, може заблукати. Та що я кажу, ми вже заблукали. Мене викрав сільський ідіот. Хто цей ідіот? Сам ідіот той, кого викрав ідіот. Ти що, тих термітів до смерті забалакав? І як тобі вдалося прикинутися солдатом? Чому ти мене переслідуєш? Не розумієш, що я тобі не рівня? Це ти прийшла у робітничий бар у пошуках пригод і знайшла на свою голову чорнявого, лукавого, чуттєвого. Я просто розважалася. Розумієш? Я обрала тебе, бо ти був найбільшим фріком у тій дірі. Знаєш, ти могла би стати героїною моїх еротичних фантазій, але тепер можеш забути про це назавжди, бо тебе, схоже, приваблюють старі гнойовики. Будете разом зі своїм коханим чоловіком спостерігати публічні страти. Вітаю. Ти знайшла собі гідну половинку. До твого відома, генерал-гнойовик надзвичайно інтелігентний. Слухай ти! Негайно спускайся сюди. Ти зараз же відведеш мене до палацу, де тобі отримати. Це моноліт. Абсолютно прекрасна ідея. Дуже приваблива. Але давай так, ти йди собі сама, добре? Бо я прямую в Комахо-край. Ох, не сміши. Комахо-край? Ти ще дурніший, ніж я думала. Я, до речі, це інформація з дуже надійного джерела. Ну, точніше буде сказати, з дещо дивного джерела. Але я чомусь впевнений, що це місце насправді існує. Стій! Я наказую, зупинися, робітнику! Слухай, у мене є ім'я, чуєш? Я Зед. І ти тут не командуватимеш. Ну і чудово! Йди куди хочеш! Робітнику, де ти? Зед! Зед, почекай мене! Досить вибачень, генерале. Поверніть мені доньку. Я починаю сумніватися, що ви зможете це владнати. Повірте, ваша величність, ми зробимо все, аби повернути її. Принцеса Бала – це основа усього нашого майбутнього. Він сам убив сотню термітів. Отримав купу медалей, а тоді раптом утік. І принцесу викрав. Дивиться йому в очі. І такий дулі з дві. Самому генералу-гнойовику? Друже. Ей, ау. Чув про героя війни? На ім'я Зед. Він утік з принцесою, а коли за ними послали гвардійців, він глянув на них і бум! Спопилив поглядом. Зед? Це ви про Зеда? Я його знаю, він мій друг, і ви трохи прибріглися. Ти знаєш Зеда? Еге ж, він робітник, колись копав цьому тунелі. Робітник? Але це неможливо. Робітник не може воювати, лише копати. Так, хіба у нас є вибір? У кожного є вибір. От, наприклад, Зед захотів і одразу змінив своє життя. І він не один. Я колись був солдатом та помінявся з ним місцями. Одну секунду, ти кажеш... Я не мушу тут бути. У нас є вибір. Влада це замовчує, але ми більше не повинні копати тунель. Саме робітники контролюють засоби виробництва. Зед накопав, і я накопатиму. Народ, ви чого байдики б'єте? Ану, до роботи. Послухайте мене. Нащо? Ми не хочемо копати тунель. Наш герой Зед, вождь революції. Я ще повернусь. Ти сам подумай. Дві мурахи. Де це чувано дві мурахи? 2 мільйони мурах, можливо, але дві. Слухай, я голодна. Я хочу пити. А довкола нас сама пустка. Я не можу так жити. Ти маєш нарешті відвести мене до палацу. То йди до палацу. Перепрошую, ти мене викрав, пам'ятаєш? Ти за мене і маєш відповідати. Ти не можеш покинути мене тут, серед пустелі. Але тут краще, ніж у нашій колонії. Ти, мабуть, жартуєш? Яке там жартуєш? Ти ж обертаєшся у вищому світі. Прожила б ти хоч один день у робітничих потугах, як я. Потуги? Що ти знаєш про потуги? Що б ти заспівав, якби тобі довелося народжувати кожні 10 секунд до кінця свого життя? О. Вода! Ти тільки про себе і думаєш. Та ну, а про мене більше нема кому думати. Тому мені ніхто і не потрібен, мабуть. Тримайся, я зараз. Дякую. Немає за що. А тепер ми нарешті забудемо дитячі примхи і повернемося до колонії. О, Зед, що ти робиш? Треба перетнути озеро. Тобі знову кортить у воду? Ми щойно мало не потонули. Бала, ти нічого не втрачаєш. Тобто, ну ти сама подумай, ти дуже хочеш заміж за старого гнойовика. Тут значно краще. Зед, прошу. Ти дай мені один шанс. Якщо не знайдемо Комахокрай, то даю слово, я відведу тебе додому. Сподіваюсь, ти знаєш, що робиш. Я теж сподіваюся. Відпочинь годину, працюй дві. Народ, годі! Дехто з вас ризикує не виробити норму? Відчепись, посіпах огнобителів! Зет-герой! Зет-герой! Даруйте, сер. Прибіг, щойно почув. Слідопити повернулися. Що вони розказують? Сер, цей Зет... Надзвичайно слизький тип. Слідопити втратили його слід на березі озера. Озера? Що там робить солдат? Тримає за руку робітницю, сер. Він з ними. Мені це дуже не подобається. Я розраховую на тебе. Я можу на тебе покластися? Так, сер. От і добре. Треба з цим закінчувати. Я багато чув про цього Зеда. Я навіть мав приємність зустрітися з ним. Але де він зараз? Хтось може мені сказати? Якщо цей хлопчина так про нас дбає, то чому він не тут? Я скажу вам чому. Бо Зеду начхати на всіх нас. Тому він викрав принцесу. Тому він втік. Зед не герой. А ми всі герої. Ми майбутнє нашої прекрасної колонії. І коли ми завершимо будівництво, ми будемо пожинати плоди. Буде менше праці... І більше їжі для кожного мурахи. І коли нашу героїчну роботу буде закінчено, ви всі отримаєте вихідний. Аби бути почесними гостями на церемонії відкриття мегатунелю! Того солдата. Боже мій! Зед, сюди! Нарешті, Комахокрай! Це правда. Він таки існує. Ну як? Добре, визнаю. Ти геній. Поїмо. Ну, а якісь проблеми? Тут щось схоже на силове поле. Я перепрошую. Даруйте, а як до їжі дістатись? О, боюся, що це вам не під силу. Хто твої друзі, люби? Безкрилі комахи, пупсику. О, бідненькі. Доброго ранку! Люба, справді, вітатися з кожною зустрічною комашкою на вулиці. Пробачте, ви, певно, мене не впізнали. Я тут подорожую без покоївок і гардеробу. Я принцеса Бала. О, ще гірше, це якісь жебраки. Любий, вони бідні, брудні і смердючі. Їм треба допомогти. Зачекайте тут. Зараз ми вам щось принесемо. А, мафі, прошу. Знову благодійність. Чіпі, ми маємо соціальний обов'язок перед нужденними. Мої клопоти для тебе смішні, але для мене вони важливі. У тебе таке добре серце. Ти моя найкраща у світі. О, моя велика, сильна фабрика феромонів. Фу, у мене навіть чомусь апетит пропав. Знаєш, я зовсім не так уявляв собі комахокрай. Якось трохи і по-іншому. О, ні! Обережно! Зед, рятуй! Зед! Не відпускай! Тримай мене, Зед! Боже, який кошмар! Що? Здається, це кінець. А ти саме перестав мене бісити. А це ще хто такий? Досить. Нічого я вам не скажу. Солдати, принцеса дуже важлива для майбутнього колонії. Вона має повернутися і стати королевою. У нас вже є королева. А твій друг Зет, нащо його кривдити? Він нікчемний. Солдати, ми всі знаємо, що один не має значення. Ані ти, ані короїд, ані вона. Ацтека! Не кажи їм нічого, Вівер! Де Зет? Я не знаю, де він! Дуже прикро. Стійте! Комахо Край. Звучить божевільно, але він шукає його. Солдати, це тобі не гра. Комахо Краю не існує. У тому то й річ, що існує. Сер? Я дам координати. Приведеш принцесу. А Зеда прикінчиш. Ви ж сказали, він нікчемний. Це заради блага колонії. Ти прийняв правильне рішення. Джентльмени, бачите, наскільки небезпечна індивідуальність? Вона робить нас вразливими. Ходімо. Цього відправте в тунель. Нехай працює. Вільно. Боже, що я собі думав? Ти мало не загинула. Зед, не треба. Не смій себе звинувачувати. Ну, годі. Я відведу тебе назад у колонію. Комахо Край, уяви. Певно, я справді збожеволів. Зед. Але знаєш що? Я готовий визнати Зед. Свою помилку. Тому, слухай, я визнаю. Я був абсолютно на 100% правий. Ти хоч коли-небудь у житті бачила подібну красу? Це комахо. Шш, ще наврочиш. Бігом. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. Look all around, nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. Oh, I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Увага! За моїм сигналом бути на місцях і перекрити виходи. Тут і тут. Простежте, аби робітники вивели тунель під озеро в розпал свята. Тепер нам потрібна лише принцеса. На смак ніби лайно. Справді? Дай скуштувати. Так, це лайно. Непогано. Хтось має принести дрова. Чувак, я минулого разу приносив. Ну, я не плачу. Це не моя робота. Хай новачок несе. Він ще нічого не зробив. І просто помер у мене на руках. Уяви. Знаєш, він за все своє життя не прийняв жодного рішення самостійно. Я не знала про це. Знаєш, вдома у палаці Там за нас усі рішення приймає генерал. Дозволь запитати, чому того вечора ти прийшла в бар? Мабуть, шукала неприємностей. О, неприємності – моє друге ім'я. Взагалі-то моє друге ім'я Меріен. Та я його не афішую. Ти такий дивак. Ти це знаєш, правда ж? Ну, розумієш, бути диваком в нашій колонії – це… А мені якраз це і подобається. Ну, якщо вже ти помітила, то що ж, я завжди був не таким, як інші. Дехто з мене кипкує, називає дурником, іноді фріком. Проте, знаєш, я сприймаю це як комплімент. Говноленький, іди по дрова. Я швиденько. Тільки ти не забудь, що саме хотіла зробити, добре? Гей, ну і як сьогодні лайно? Смакує? А якщо ми лише крихітні створіння? Ми, типу, частина гігантського Всесвіту. А він такий величезний, що ми не підозрюємо, що він існує. Страх. Яка глибока думка. Клас. Фізична праця. Найромантичніший вечір за все моє життя. Вітаю. Пролітав неподалік. Вирішив завітати. Яка у вас тут богема? Привіт, чувак! Це Комахо! Край! Даруйте, якщо завадив. Розумієте, наша принцеса десь заблукала, і ми дуже засмучені. Вона мого зросту, має гарні очі. Часом не бачили? Вон вона! Не хвилюйтесь, принцесо. Скоро будете вдома. Ні, короїд, я не повернуся. Пробачте, принцесо. У мене наказ. Наказ? А своєї голови у тебе що, немає? Так, визнаю, я вражений. А де Зет? Зет? Він... Загинув. Мертвий. Можете його не шукати. Загинув? Що ж, він був оригіналом. Навіть шкода його. Принцесо, ви потрібні колонії. Короїд, негайно відпусти мене! Бала! Стійте! Як же... О, ні. Чорт, що ж мені тепер робити? Так, без паніки, треба все обміркувати. Отже, Бала і я. Ну, вона принцеса, а я... Що, я копаю землю все своє життя, і тому, звісно, ми не... Проте в той же час я мушу повернутися по неї. Я тобі допоможу! Це найменше, що я можу зробити. А ще... Моя мафія дуже б хотіла цього. Слухай, може, спершу поговоримо? Я... Не бійся! Я не дуже люблю літати, у мене аерофобія. Я... Обережно! За моїм наказом. О, принцесо, ви саме вчасно. Прибери руки! Генерале, що тут відбувається? Я вимагаю пояснень. Я все поясню потім. Південно-східний вихід закрили? Так, сер. Ні, не потім. Зараз. Я не хочу терпіти вашу манеру керувати колонією. І я вас не люблю. Весілля скасовано. Тепер тут нарешті все зміниться. Ваша правда, принцесо. Скоро все зміниться. Влаштовуйтесь зручніше. Посидьте тут. Що це ви робите? Моя мама зітне вам всім голови. Сумніваюся. У тебе гаряча кров, Бала. Саме такі гени потрібні новій колонії. Ми змиємо все старе і почнемо спочатку. І ти будеш моєю королевою. Ти божевільний. Історія назве це по-іншому. Час висуватися на позиції. Колись ти мені ще подякуєш. Зупиняй! Нам туди! Ну що ж, рятуй свою кохану, Зет. Бувай, Чіп, і дякую. Ану, стій! Куди це ти зібрався? Я хотів... Тобі не можна тут бути. Всі робітники зібралися на церемонії відкриття тунелю. Так, звичайно, відкриття тунелю. Я теж туди поспішаю. Я так туди поспішаю, що навіть запізнююсь. Стій! Вибачте, я йду на свято відкриття тунелю, знаєте... Проходь! Дякую, пишу. Церемонія відкриття тунелю, чули? Вибачте, я йду на відкриття тунелю. Гей, робітнику! На відкриття тунелю. На мене чекають. Я головний. Ти куди це? На відкриття тунелю. Клас. Життя стає дедалі цікавішим. Я все розкажу королеві! Мене хто чує? Я принцеса! Хай вам гресь! Бала, твої манери не змінилися. Зед! Це ти. Ти прийшов по мене. Ну, так, я прийшов по тебе, бо, знаєш, ти мені не байдужа. І знаю, ти дуже вродлива, і, трохи вередлива. Буває, та це нічого. Забагато говориш. Здається, я на очах мовчазнішаю і мовчазнішаю, Бала. Побігли. Місто порожнє, втечемо непомітно. Зед. Нам не можна йти. Гнойовик з божеволів говорить про якесь глобальне очищення, поворот в історії. І, здається, він задумав убити мою маму. І не лише її. Нас усіх. Це ти про що? Ось. Ми з тобою тут. Решта у мегатунелі. А тут озеро. Ти права. Ми не можемо піти. Треба усіх попередити. Сьогодні збудеться наша мрія. Мрія про колонію горду, колонію чисту, колонію відроджену. У ту мить, коли тунель відкриється, брудне минуле назавжди змиє, і настане нова ера. Полум'яна промова, генерале. Прикро, що моя донька її не почула. Ваша величність, я знаю, ви хвилюєтесь за Балу. Мої солдати шукають її і неодмінно знайдуть, тому досить я... Досить вже балачок, генерале. Знайдіть її. Так, ваша величність. На все добре. А чому не казали? Не знаю. Це наказ генерала Гнойовика. Як захоче генерал. Перекрити всі виходи. Короїд, ти чуєш? Сер, я подумав. Це конче необхідно. Адже робітники добре попрацювали, збудували тунель. Невже не можна інакше? Короїд, ти гарний офіцер. Дисциплінований, хоробрий, відважний. Але ця твоя дурнувата терпимість до слабших мене турбує. Ти зі мною? Сер, прошу вибачення. Добре. Перекрити виходи. Так, сер. Я дивлюся на цей прекрасний тунель і пишаюся вами. стрибай! Цей нелегкий для мене час. Мені приємно знати, що ви – наші робітники. Мамо, стій! Тут усі робітники колонії. Глянь, а ото й винен мені гроші. Ця грандіозна споруда – втілення сили наших робітників. Поперед маму, а я бігом до землекопів, поки ще не пізно. Але ти не встигнеш. Гей, давай, песимістом буде тільки я, добре? І нарешті... Нічого! Гей! Що робиш? Вибачте, ти куди? Не хотів. Перепрошую. Зараз наші землекопи проб'ють вихід на поверхню. Мамо! До сонячного світла. Мамо, зупинись! Бала, де ти була? Усе гаразд? Так, так. О, що трапилось? Мамо, ми всі в небезпеці. Ану, працюємо. Чого стоїмо? Стійте! Зупиніться! Не копайте! Зет? Це ти? Вівер, стій! Зет, ти повернувся! О, Зет! Вівер! О. Зет! Що сталося? Чекайте, всі зупиніться! Стоп! Не копати! Це чий наказ? Та ви самі подумайте! Якщо далі копати, то нас усіх... Залє! Весь цей тунель затопить! Тоді треба негайно усіх звідси вивезти! Слухай, у мене наказ. І його треба виконати. А якщо тобі хтось накаже втопитися? Ти що? Та в кого я це запитую? Слухай, та подумай ти сам. Дай сюди. З мене годі балачок. До роботи! Що це за шум? Ой-ой. Тікайте! Увага! Послухайте мене! Військові нас зрадили! Виходимо спокійно і організовано! Рятуйся, хто може! Потом! Ні! Без паніки! Без паніки! Кожен сам за себе! Всі виходи перекриті! Ми у пастці! Робота – це задоволення. Треба щось робити. Нічого вже не вдієш. Придумав. Вівер, підсади на мене. Увага! Послухайте! А ти хто такий? Він Зет. Той самий Зет? Зет? Справді? Не може бути. Це точно він. Тихо. Ми допоможемо одне одному. І зможемо врятуватись. Як? Збудуємо драбину. Драбину? Та ми викопали тунель, а драбина – це дрібниці. Усі до роботи. Я готовий. Всі до мене. Хочеш? Ти – залазь. Хапай, лоб. Тримаю. Лізь сюди швидше. Давай. Лізь, давай. Вибачте, ваша величність. Зет, я маю допомогти мамі. Не хвилюйся. Я майже точно знаю, що робити. Побачимось на горі. Джентльмени, навіть в історії бездоганної колонії настає мить, коли сила має подолати слабкість. Цей момент настав. Зараз під нами слабкі елементи колонії змиває вода. От біда. Так нічого не вийде. Нам бракує мура. Ви обоє лізьте нагору. Вівер, ти сам не втримаєш. На гору! Тримайся, друже. Швидше, давай! Наша принцеса в безпеці. Попереду славне майбутнє. Ми можемо пишатися. ми починаємо новий відлік. Що це за чортівня? Так звані слабкі елементи. Допоможи, дай лапу! Зет, ти щезни! Ти не розумієш, це на благо колонії! Та про що ти? Ми і є колонія! Короїд, що ти зробив? Те, що давно мав зробити, з самого початку. А це на благо колонії, сер. Нікчеми! Я колонія! Я колонія, а не ви! Стережись! Зед! Солдати, швидше! Витягайте робітників! Отак, давайте вперед, піднімайтеся! Слава Богу, врятувались! Чекай тут. Вівер. Де Зед? О, ні. Розступіться, відійдіть! Йому потрібне повітря! Зед? О, Зед. Благаю, прокинься. О, ні. Вівер, ти мені вечерю обіцяв? Буде вечеря. Вдалося, Зед! Молодець! Ти герой. Ми герої. Народ, припиніть, мені ніякого. А з іншого боку, я не проти. Час, мабуть, звикати. Ну, от і все. Звичайна історія. Хлопець зустрів дівчину, покохав її, а заразом врятував усіх навколо. Ну, що ще вам сказати? Колонію ми відбудували, вона стала ще кращою. Тепер, знаєте, у нас навіть є басейн. Ми з Балою плануємо завести дітей. 2-3 мільйони для початку. А ще у мене новий психотерапевт. Знаєте, просто чудовий. Він відкрив мені моє справжнє я, і це мені дуже допомогло. Нарешті я відчуваю, що знайшов своє місце. І знаєте що? Я повернувся туди, звідки почав. Але цього разу це вже мій вибір. Guess what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you're getting low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had